dzieciom, tata umarł. Skąd pewność, że pokonasz COVID? Chcesz zaryzykować? Chcesz to sprawdzić, kto wygra ten pojedynek? Obyś nie miał takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier apeluje, by w święta zostać w domu. Przeprasza też za błędne decyzje rządu podczas pandemii. W areszcie Wielkanoc spędzą najprawdopodobniej liderzy mniejszości polskiej na Białorusi. W większości francuskich kościołów z powodu koronawirusa odwołano liturgię Wigilii Paschalnej. O pozostanie w domach podczas Wielkanocy apeluje premier Mateusz Morawiecki. Na portalu społecznościowym publikuje specjalne nagranie. Na całym świecie pandemia pochłonęła blisko 3 miliony ofiar. W Polsce zmarło już ponad 50 tysięcy osób. Ten rok jest dla nas wszystkich lekcją pokory. Żyjemy w najbardziej rozwiniętej cywilizacji w dziejach, a jednak wobec wirusa wszystkie państwa okazały się bezradne i kruche. Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd bierze odpowiedzialność za wszystkie podjęte w czasie pandemii decyzje, zarówno te dające wsparcie przedsiębiorcom, jak i te, które okazały się błędne. Żałuję, że postawy odpowiedzialności czasami zabrakło nam jako politykom. Nie mogę cofnąć czasu, ale sam też bym dziś pewne kwestie opisywał inaczej. Dlatego dziś za te momenty chcę Państwa przeprosić z nadzieją, że ten gest pojednania będzie nam towarzyszył w nadchodzących trudnych tygodniach. O geście premiera rozmawiali goście śniadania w Trójce. Urszula Pasławska z PSL Koalicji Polskiej oceniła, że Mateusz Morawiecki powinien był przeprosić. Czas najwyższy na te słowa, chociaż naprawdę wiele czasu minęło od czasu, kiedy zostały one wypowiedziane. Lepiej później niż wcale. Jesteśmy ponad rok po tym, jak pandemia nastąpiła. Mam takie nieodparte wrażenie, że w momencie, kiedy była ona bardzo na niskim poziomie, albo prawie jej nie było, no to radziliśmy sobie świetnie. Dzisiaj to wygląda fatalnie, jesteśmy rozłożeni na łopatki. Poprzez błędy, które zostały popełniane w ostatnich kilku miesiącach. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że premier zachował się normalnie. Błędów uniknie tylko ten, kto nic nie robi, zgodnie ze znanym wszystkim, jak sądzę, powiedzeniem. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że błędy się zdarzają. Nie ma też specjalnie nic nadzwyczajnego w tym, że za błędy pan premier przeprosił. To jest zupełnie naturalne zachowanie. Ja bym tylko chciał, żeby wszyscy przepraszali może tak za błędy jak pan premier. Szef rządu mówił też w nagraniu, że miniony rok był lekcją pokory dla wszystkich, także dla niego. Rzeczywistość epidemiczna nieraz okazała się bardziej skomplikowana niż moje nadzieje, podkreślił premier Morawiecki. Liderzy mniejszości polskiej prawdopodobnie spędzą święta w areszcie w Mińsku. Zostali oskarżeni o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. W areszcie w Mińsku przebywa Angelika Borys, Maria Tiszkowska, Irena Biernacka i Andrzej Poczobut. Grozi im do 12 lat więzienia. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się rozprawa. Prezes Mińskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków Helena Marczukiewicz powiedziała Polskiemu Radiu, że zostanie podjęta próba dostarczenia im do aresztu pokarmów poświęconych w kościele. Postaramy się wszystkim przekazać, żeby oni mieli poświęcone jajka, chlebek, sólkę, kawałeczek mięsa. Postaramy się to przekazać każdemu. I pocztówkę kupiła białorusku, żeby nie było polskich słów, bo tak, żeby było pisane w zrozumiałym języku. W zrozumiałym języku oczywiście dla służby więziennej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Francji Wielka Sobota obchodzona bez liturgii Wigilii Paschalnej. W kraju obowiązuje lockdown i godzina policyjna. Z tego powodu nabożeństwa w większości odwołano. We Francji wigilie paschalne odbywają się jedynie w tych kościołach, w których przewidziano transmisję telewizyjną. Wierni nie mogą uczestniczyć w tych nabożeństwach z powodu godziny policyjnej, która obowiązuje w całym kraju od godziny 19 do 6 rano. Francuskie stowarzyszenia katolickie skrytykowały rząd za to, że na okres Triduum Paschalnego nie zniósł godziny policyjnej. W ubiegłym tygodniu chrześcijańska partia VIA złożyła w tej sprawie skargę do Rady Stanu, twierdząc, że władze ograniczają wolność wyznania. Rada nie zgodziła się jednak na poluzowanie restrykcji sanitarnych na okres Wielkiego Tygodnia. Do podobnego sporu między francuskim rządem a katolikami doszło podczas świąt Bożego Narodzenia. Władze zniosły wtedy godzinę policyjną, aby pozwolić wiernym na udział w pasterce.

melancolía. Y cada noche junto a la luna sigo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. Dobry. Dziś Wielka Sobota, więc trudna robota na taki dzień, nie bardzo na audycję. Patrzę na życzenia, które przyszły pocztą. I ładna pocztóweczka nawet, tylko nie wiem z okazji jakich świąt, gdyż obserwuję bazie kurczaka i jajco. I jest podpisane to jajco Wesołego Jajka. Cóż to za święto? Święto jajka jest? No tak, Wesołego Dnia Strażaka. Wesołego Dnia Pocztowca, tak? Wesołego Jajka. Państwo mają święta jajka, a tam w Ameryce Łacińskiej oni wprawdzie mają kościół tylko od 500 lat, a nie od 1000, tak jak my tutaj, ale oni wiedzą, że może być alleluja, może być zmartwychwstania, ale jajka? No błagam. Bonita su entonación, bonito se oye y se ve. La la la la la la la la. Wielki Tydzień w Ameryce Łacińskiej jest ważniejszy od Bożego Narodzenia. I w dodatku cały jest wielki, a nie tak jak tu, jedynie od Wielkiego Czwartku. Latynosi świętują od Niedzieli Palmowej i przez wszystkie kolejne dni Wielkiego Tygodnia mają Wielki Poniedziałek i on jest wielki, Wielki Wtorek, Wielką Środę. Przez 8 dni do pracy chodzi tylko ten, kto musi. No a większość uważa, że nie musi. Autobusy znikają z szos, pociągi przestają jeździć, piekarnie piec chleb, hotele przyjmować gości. Tak tam jest. A czego tam nie ma? No nie ma święconki w Wielką Sobotę, chyba że została wprowadzona przez któregoś z polskich misjonarzy. I wtedy przyjmuje się od razu, otwierają ręce szeroko. Tak, święconka, piękna tradycja. Myśmy ją mieli przed chrześcijaństwem, poświęcaliśmy Bogu jedzenie, czy Bogom, zależnie od sytuacji. Odruchowo jakoś tak wiedzieli, że najlepszym trzeba się dzielić i oddawać. Indianie to czynili jeszcze w czasach przedhiszpańskich, więc teraz chętnie to robią. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najciekawszą niedzielę palmową spędziłem w Hondurasie, w jednym z miasteczek. Ono jest lokalnie sławne, bo tam naturalnej wielkości Jezus z drewna wjeżdża do miasta na żywym osiołku, jest witany przez tłumy miejscowych i przybyszów. Ludzie ciskają pod kopytka, właściwie ścielą pod kopytka osiołka palmowe gałęzie, a ciskanie czasami też się odbywa, bo jak ktoś w siódmym rzędzie jest, to tak chce się wychylić nad tym rzędem, rzuca gałęzią, osioł się przestrasza. Tradycja jest dość stara. Osiołek co roku nowy, a Jezus to jest naturalnej wielkości figura z ruchomymi kończynami. Troszkę wygląda jak Barbie albo jak Pinokio właściwie. Tę lalkę Jezusa stroi się w szaty, które co roku są nowe i sadza się go na osiołka, żeby się nie zsunął. Jak się osioł przestraszy, to Pan Jezus jest za pupę przywiązany sznurkiem. No i ma też naturalne włosy damskie, szklane oczy i ogólnie z daleka wygląda jak żywy. W Ameryce Łacińskiej też się zdarzają prawdziwi żywi Jezusowie, ale to raczej w czasie procesji wielkopiątkowej, niosą krzyże. Odbywa się zwykle przedtem specjalny konkurs, taki casting na Jezusa. Trzeba być w miarę młodym, przystojnym, ale przede wszystkim trzeba się przystojnie zachowywać, czyli moralnie i przykładnie prowadzić. Trzeba, żeby o tobie mówili dobry człowiek. mule małe. Tradycja w Ameryce Łacińskiej jest taka, że ten Jezus, żywy czy drewniany, nieistotne, w szpalerze wiwatującej ludności opuszcza bramy z jednego z kościołów w niedzielę palmową i z orszakiem snuje się po całym mieście, objeżdża wszystkie, żeby to długo trwało, wszystkie dzielnice. W końcu wjeżdża do drugiego kościoła i tutaj drewniana figura spędzi cały następny rok. W niedzielę palmową jest witana jak król, a za kilka dni zostanie ubiczowana, przybita do krzyża i następnie złożona do grobu. I teraz uwaga. W noc zmartwychwstania proboszcz dyskretnie wykrada tę figurę z grobu i chowa gdzieś na strychu kościoła, gdzie drewniany Jezus spędzi rok do następnej palmowej niedzieli. Piękna tradycja. I od lat też w ramach tej tradycji zestresowane osiołki albo muły prowadzone do głównego ołtarza po czerwonym dywanie, bo przecież jest wjazd do świątyni, do samego ołtarza musi być, i potem osioł stoi na postronku przy ołtarzu, więc te zestresowane zwierzęta, zestresowane wiwatującym tłumem, który jeszcze ciska gałęzie nad głową osła, osły zapierają się, nie chcą iść, co to czerwony dywan, schody do kościoła śliskie, trzeba je szarpać za postronek i potem albo z zemsty, albo z tego strachu osły robią na ten czerwony dywan w kościele to, co wszystkie osły świata zwykle robią. I na to, proszę Państwa, też jest tradycja. Specjalna srebrna szufelka i ministrant od oślego. Yeah. drogach krzyżowych w Ameryce Łacińskiej, no to musieli państwo słyszeć albo oglądać w telewizji, że tam krzyże, krew, dywany z kwiatów i tak dalej. Ja zapamiętałem najbardziej zupełnie inną drogę krzyżową, troszkę nietypowa. Było to w Nikaragui, w karaibskiej wiosce na wybrzeżu Moskitów i tam naturalnej wielkości figurę Jezusa wynosi się z kościoła na ramionach 6 mężczyzn, a potem ona procesyjnie obchodzi całe miasto, od domu do domu, po trasie, którą układa się tak, by odwiedzić wszystkich miejscowych starców i chorych. Ludzi zbyt niedołężnych, by oni o własnych siłach doszli do kościoła albo poszli na drogę krzyżową. Różni tacy niedołężni łazarze są wynoszeni przed domy, stare babcie wystawiane na ganki w swoich bujanych fotelach, z których już nie wstają nigdy. Trzęsący się staruszkowie o kulach. Wszyscy ubrani odświętnie, naprawdę piękne stroje zakładają i czekają na Jezusa. A potem ta drewniana figura, dźwigająca krzyż, przychodzi do nich, przystaje przed chałupką i pochyla się nad nimi. Ci mężczyźni, którzy są z przodu, klękają i figura rzeczywiście pochyla się do tego starca na łóżku, na krzesełku, a oni starają się dotknąć stopy Jezusa, kraju szaty, albo ucałować, jeśli mogą. Droga krzyżowa, w której nie my podążamy Jego śladem, ale On przychodzi do tych wszystkich wioskowych starców i chorych. Bardzo piękne i wzruszające do łez. W Nikaragui. Bye. teraz z Nikaragui do Boliwii. W 2005 roku spędzałem tam wielki tydzień. Uwięziony troszkę. Nie udało mi się przejechać, autobusy stanęły w środę i koniec pieśni. Musisz być tu, w obcym miejscu. Ale nie żałuję. To był palec Boży. Piękne obchody. Drewniana figura Chrystusa w naturalnej wielkości została przypięta do słupa i ubiczowana. Bicze dla lepszego efektu były moczone w wiadrze wypełnionym byczą krwią, a proboszcz wcześniej tę krew poświęcił i ludzie podchodzili blisko tego biczowania, przepraszając głośno, taka głośna spowiedź, za swoje grzechy. Po każdym uderzeniu bicza ludzie wykrzykiwali przeprosiny za to, co złego zrobili w zeszłym roku. I pozwalali, by ta krew bryzgała im na twarze. To był taki rodzaj chrztu czy kąpieli przebłagalnej. Potem figurę przypięto do krzyża, ustawiono przed kościołem i kilku mężczyzn, którzy przyjęli rolę tych rzymskich strażników, oprawców, zagrało w kości. Jeden z nich wygrał szaty i potem te szaty zawędrowały do jego domu i były przez resztę roku relikwią. Ludzie przychodzili te szaty oglądać. A przed wieczorem zdjęto Chrystusa z krzyża, drewnianego, przypomnę, i kobiety grające trzy Marie zaczęły go myć, szorować. Drewniana figura, ubiczowana i cała we krwi, była tak długo szorowana, aż zrobiła się znowu zupełnie czysta. Wtedy zawinięto ją w całun i złożono do grobu. A mężczyźni grający Rzymian, którzy stanęli na straży, upili się zgodnie z tradycją. No to nie są zawodowi aktorzy, więc żeby zagrać pijanego, to po prostu pili całą noc bimber, aż zasnęli w taki sposób, że można było wynieść figurę dyskretnie, mimo że jej pilnowali przecież, i zostawić grób otwarty na rezurekcję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jak się spędza święta w dżungli? Pytają państwo. Ja każę Indianom najpierw zdobyć jajko. I to wcale nie jest takie proste, bo oni tam nie hodują kur. Przynoszą mi więc jajo papuzie albo jajo dzikiego indyka. To niełatwo w lesie znaleźć. Potem są zafascynowani, że ja tego jaja nie wypijam na surowo, tak jak oni. Kiedy przypadkiem w lesie znajdą jajo, po prostu natychmiast wypiją. No, tłukące się, tak? Więc trzeba wypić. A ja je gotuję. I to jest ich pierwszy raz w życiu. Patrzą, myślą, że to może jakieś będą czary. A kiedy widzą jajko na twardo, to już wtedy wiedzą, że to były czary. Jajko jest odmienione. Słowo odmienione oznacza przecież tyle samo, co nasze słowo poświęcone. I potem jak się dzielę tym jajkiem z nimi, no to przeżywają, no właśnie znowu, czary w ustach. Nigdy czegoś takiego jak jajo na twardo w ustach nie mieli. Wszystko ich zadziwia. Przyjmują to z nabożeństwem. Jak święte, jak sakralne. I to mi trochę zastępuje święte obrzędy, których w dżungli nie ma. Chciałbym państwa teraz zabrać do Izraela, bo tam jest odcisk stopy sprzed 2000 lat, autentyczny ślad Jezusa. No nie powinno państwa to specjalnie dziwić, że się zachował. Przecież w wielu miejscach na ziemi zachowały się odciśnięte w błocie, a potem skamieniałe ślady dinozaurów, tak? Dużo starsze niż jedyny autentyczny odcisk stopy Jezusa, który można oglądać za $10. W takim niewielkim meczeciku na szczycie Góry Oliwnej, gdyby ktoś jechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, niech zajdzie. Pismo Święte mówi, że z tego miejsca Jezus odbił się tuż przed wniebowstąpieniem i poszybował do nieba. Jak ktoś wstępuje do nieba, no to musi się odpowiednio mocno odbić i pewnie stąd w skale został odnośny odcisk stopy. Ale pytanie nasze jest takie, dlaczego tam jest meczet, a nie jakaś świątynia? chrześcijańska. Ano dlatego, że Jezus dla muzułmanów jest hanifem, czyli takim świętym mędrcem, czymś rodzaju naszego proroka, powiedzmy. Arabowie bardzo szanują, czczą nawet Jezusa i jego świętą Matkę Maryję, mimo że nie wierzą, że to jest Bóg. Tylko Syn Boży w takim potocznym znaczeniu, no czyli Boży mąż. A jednak szanują, bo to dobry człowiek, święty człowiek, mądry człowiek i prorok. I jak szanują? Jak im się przyjrzeć? To bardziej niż my. W krajach arabskich nie żartuje się z Jezusa. والشعري ليال غجرية غجرية والبسمة صباح غجرية غجرية والشعري ليال غجرية غجرية والبسمة صباح من كفك طالع موال موال موال في عيونك شجر الأفراح شجر الأفراح No dobrze, wchodzimy do wspomnianego meczeciku i tam na podłodze widać kawałek skały z podłużnym wgłębieniem przypominającym troszkę ludzką stopę. To jest kamień w niebo wstąpienia, czyli ostatnia pięć ziemi, której dotykało ciało Chrystusa. Do meczetów wchodzi się boso, więc do tego też. Przy okazji można porównać swoją stopę z rozmiarem stopy Jezusa. No i ludzie wszyscy to testują. Przykładają. Nawet księża jak wchodzą, to nie uszanują, że święta stopa, tylko no tak jakby byli w Alei Sław, gdzie są odciski dłoni popularnych artystów i każdy przymierza, czy ma większą, czy mniejszą. Jak na mężczyznę, to muszę powiedzieć, że bardzo malutka ta stópka. No ja mam 11, tak? Czyli 45. A Jezus? Gdyby wierzyć, że to jest prawdziwy kamień i prawdziwy odcisk stopy Jezusa, to Jezus miał 6. No to mizerota jak na mężczyznę. Proszę Państwa, a Droga Krzyżowa? No Droga Krzyżowa w Jerozolimie mnie rozczarowała, bo tam nie sposób, poza tym jednym dniem, kiedy w Wielki Piątek ona wygląda jak należy, to poza tym czasem, no cóż tam świętego? Przyprawy, owoce, chleby, słodycze, żywe kury, ubrania, tandeta i prawdziwe zabytki sztuki obok, fajki wodne, wszystko co tylko można, bo tam trwa jarmark od 2000 lat taki sam. A na jednej ze stacji Drogi Krzyżowej, ufundowanej przez Polaków z armii Andersa, na drzwiach tej stacji wiszą sobie wielkie różowe biustonosze po dolarze za sztukę. Mam zdjęcie. Proszę Państwa, no, czyli... Tam jest właściwie tak, jak w naszym życiu. Tak. Biustonosze wiszą, fajki wodne mamy, różne rzeczy mamy w życiu. Taki zbiór tandety w naszej, na naszej drodze krzyżowej. Proszę Państwa, życzę, żebyśmy z tego wszystkiego zmartwychwstali.